24. 1. Vydírat vládu. No jo, ale kterou vládu? Jaké se obvykle používají komunikační prostředky? 2. Prodat za obrovské peníze státu, který chce mít nezávislé prostředky pro spuštění třetí světové války. Čad, Horní Volta, Wales. 3. Tarasnice pro nenápadný průnik plotem. Obchod s armádními přebytky. Psychologicky povzbuzen a přeplněn vnitřní energií, Tappen bzučel a poletoval 14 metry čtverečními své kanceláře jako masažka chycená v pingpongovém míčku. Občas se zastavil, aby na seznam naškrábal další poznámku. Takhle se dělá věda. Zaznamenej každou myšlenku, ještě napadne, vyškrtni ty, které jsou nemožné, a vše, co zůstane, jakkoliv nepravděpodobné, musí být. Jenže taky nemusí zůstat nic a jak se dostaneš z toho, z Herlocku. 8. Labutě letící ve formaci a nesoucí těžký náklad. Jedna z prvních sci-fi povídek na toto téma, nemůžu si vzpomenout, kdo ji napsal nebo jestli zemřel uštípán labuťákem. 9. Vylákat v noci obrovský nákladák ze silnice a skrz plot trik s předními světly. Trik s předními reflektory byla ďábelská představa, která Tappena napadla jedné noci, kdy jel spletí úzkých silniček kolem Robinsonových vřesovišť a sledoval beztvará světla UFO, zvedající se mezi stromy, odraz jeho předních světel odlouží. V hluboké noční temnotě jsou světla aut jediné, co člověk vidí. Předpokládejme pár úprav na elektrice vašeho vozu a předpokládejme, že jste sebevražedný cvok a předpokládejme, že vás ve tmě úzkými silničkami sleduje další vůz, jehož řidič má oči přilepené na vaše koncová světla. Náhle, vy zabrzdíte. A ve stejném okamžiku zmáčknete tajný vypínač na palubní desce. Vaše červená koncová světla zmizí. Místo nich se rozsvítí chytře umístěný pár předních reflektorů na zadní části vašeho vozu. To, co vypadá jako sebevrah ve voze řídícím se na něj, spustí u naivního řidiče druhého vozu reflex, jenž ho donutí strhnout vůz a pošle ho pryč ze silnice, přímo skrz drátěný plot kolem Robinsonových vřesovišť. To vám otevře cestu k proniknutí dovnitř, zatímco váš komplic, manželka, prchá v provinilém autě. I přesto, že se nedal použít v každodenním společenském styku, byl Tappen na tento nápad hrdý jako na svůj celkově nejoriginálnější vědecký výdobytek. Cítil ovšem, že by se mu hodilo něco víc chybám vzdorného. 13. Výpadek proudu. Musí nastat dříve nebo později. Vzít si krásnou zimní dovolenou, když elektrikářské odbory vyhlásí konec hájení, počkat x dní, až světla na RV vypadnou, přeplachtit plot a závory. Po stresující přestávce Tappen váhavě dodal, záložní generátor. Dnes dopoledne se vzdal předstírání, že pracuje. Dovnitř občas zabloudili různí malí pedanti a dožadovali se možnosti zkontrolovat dveře a okna, prohledat koš na smetí, zda neobsahuje tajné poznámky a podezíravým tónem se vyptávali na jeho přesný vztah k lizině fotografii na stole. Prostě rutina. Fotografie si ho prohlížela kriticky a tiše naznačovala, že by si měl vyndat prst z pusy. 14. Statečný společník lizie. HM vezme sekyrou hlavní a záložní elektrické rozvody v přesném načasování s RT, který se blíží k detektorům. 15. Jevulská kotelna mimo ochranné pásmo, proplížit se rozvodnými rourami v době generální údržby a vyletět mrštně z radiátoru v některé kanceláři. Postavme se k tomu čelem, řekl si Tappen v naprostém soukromí, R. Tappen není schopen ničeho, co by vyžadovalo násilí nebo riskování, děsí se toho, že by ho u toho chytili. Seděl tedy a okusoval přemýšlivou tušku, seděl v dlouhém transu tvůrčího vědeckého záchvatu, jenž pokračoval a pokračoval, přerušen pouze příchodem dalšího místního poslíčka. S nenucenou vulgárností krupiéra rozdal se schlý stroskotanec ze spodu balíčku Tappenovi dopis do košíku a zmizel. Tappen se strhnutím vrátil do reálného světa, kde lidi musí občas také jíst, a uvědomil si, že přestávka na oběd se už posunula do archeologické minulosti, což potvrzoval jeho žaludek, který budil dojem, že jde o prázdný mezihvězdný prostor občas narušený dutým burácením gravitačních vln. Také tuška už měla jen pětinu původní délky a možná nějak přispěla k nepříjemnému pocitu v žaludku. Nevadí. Pevně uchopil vlhký špaček tušky a s jazykem vykukujícím mezi zuby napsal. 16. vys také 13. 14. Poškodit všechny detektory na bránách, znovu použít radioaktivní fosforeskující barvu, to vyvolá trvalý falešný poplach a tak dále donutí je to, aby tu sakramentskou věc vypnuli. Byl genialitou tohoto nápadu tak nadšen, že si ho pro sebe přečetl třikrát, čtyřikrát, pětkrát se zamilovanou pozorností, jakou by člověk mohl věnovat třeba Keatsově básni za předpokladu, že je na slavíky. O víkendu navštívit obchod s ptákovinami kvůli další fosforeskující barvě, vymyslet stříkací systém, aby se daly položit falešné stopy kolem bran, jako to dělají odpůrci honu na lišku s anýzem, cvičit před zrcadlem dokonale nevinný výraz. Klika cvakla, dveře letí, bang, Fortmaine se opírá o stůl. Tentokrát ovšem bez obvyklého vyčítavého výrazu. Bohatou šedou kštici měl rozcuchanou, jako by se drbal na hlavě, takže připomínala spíš houštinu někde na kraji lesa. A mírně šilhal. Roji, mohl bys mi laskavě vysvětlit, čeho chceš docílit tím přeložením? Přeložení. Aha, zažádal jsem si o přeložení do přílivového výzkumu. Nesnažíme se o to všichni. Jako když vyplňujeme tikety Sasky. Třesoucími se prsty vzal Fortmaine z hromádky došlo bílou, zalepenou, na stroji nadepsanou obálku, ta pen si ji teprve teď všiml a podal mu ji přes stůl jako na stříbrném podnose. Tappen se rozhodl, že bude klidný a pokud to půjde, zdrženlivý, a tak beze spěchu vyhledal v zásuvce malé lékařské nůžky pouze pro laboratoře, s nimiž zaútočil na dlouhou hranu obálky celkem 42 nonšalantními střihnutími. Ústřední administrace 1. července 10.00. Žádosti o přeložení pana R. Tappena SVP, nukleární operace, se tímto vyhovuje a je potvrzeno ústřední administrací v Milford-on-Sea. Předběžný rozhovor není požadován. Přeložení je platné, počínaje pondělím 2. srpna. Podepsán pán T. Středa je. Hanratty, zástupce ředitele kopie podle rozdělovníku. Co chci říci, začal Fortmaine s verbálním čištěním hrdla, je, odkdy si ty oblíbenec zr. Jakou tajnou moc nad ním a v P, neznámou nám, obyčejným smrtelníkům, máš? Dal si mu obrovský úplatek, unesl si mu děti, nebo našel mrtvolu na jeho zahradě. Ti ráda se po nehybném Tappenovi neškodně svezla. Ten jen s bázní a vytřeštěným zrakem přemýšlel o kráse a rozsahu zločinecké sítě propojující Rossitera, půlku bezpečnostních sil, obchod s armádními přebytky v Bogley, vzdálené kousky říše Emo, jako byl výzkum přílivových elektráren, ano. Nepřítomně začal uvažovat o tom, jestli svůj podíl dostává taky ministr obrany. Myslím, že mě zrmá prostě rád, prohlásil Tappen drze. Konečně, i když se ta vaše poslední bezpečnostní prověrka zcela mýlila a došla k obzvlášť podivným závěrům, kdo ví. Zr o mě možná začal přemýšlet jako o spřízněné duši. Třeba mě příště pozve k sobě do kanceláře, abych se podíval na jeho lepty amerických nukleárních zkoušek. Naprosto nesouhlasím s tím, co tady. Už nechci nic slyšet, pravil správňácký Fortmaine a vycouval z Tappenovy kontaminační zóny. Kdyby mě někdo hledal, budu naproti v laborce 4 celý den ostřelovat neutrony jeny Vren poznámka, Vren rovnítko pomocné ženské sbory královského námořnictva. Dveře se rychle zavřely a utěly jeho proslov. Jeny Vren byl experimentální kus armádního vybavení, který se jednou možná stane standardní položkou. Byla to nafukovací dáma, jež měla odvést příslušníky jednotek rozmístěných v zahraničí od incidentů, které mohly způsobit špatné vztahy s tamní veřejností a nebo zajímavé varianty Neštovic. Bylo samozřejmé, že Jenny nemohla být uvolněna pro obecné použití, dokud se neprokáže, že je v rozumné míře imunní proti útoku neutronovou bombou, protože po něm budou muži obzvlášť potřebovat odvádět pozornost. Pověsti o tom, že Emo zaměstnavatel rovných příležitostí, zkouší mužskou verzi pod kódovým označením přesný pindjour, byly tak rychle nekomentovány, že se zdály být velmi pravděpodobné. Tappen strávil několik šťastných chvil počítáním zbývající dovolené. Nejméně 8 dní. Už nikdy nemusí na Robinsonových vřesovištích pracovat v pondělí. A s celým zbytkem měsíce mohl naložit dle libosti. Člověk tak geniální nebude mít problém s řešením tak malicherné otázky, co s domem, jehož přirozenou hnilobu, sedání podloží a rybenky doplňují 2 středně velké atomové bomby. Šel sdělit potěšující zprávy Llewellynovi. Llewellyn ale stále ještě trpěl záchvatem zbabělosti a schovával se ve své kanceláři velikosti telefonní budky. Vyzařovala z něj bolestivá slušnost malého lorda Fauntleroye a jen zdráhavě připustil, že by pravděpodobně mohl udržet inventuru Plutonia v pohybu do té doby, než v pondělí přijde sdílen objednaná atrapa a věci se zjednoduší. Tappena dost zarazilo, že dílny čtí oheň a síru ohledně atrap objednaných v tomto roce. Celkem pochopitelně se dílny ptali, co se všemi stalo. S jakými atrapami, chudák Llewellyn? Musí být strašné trpět těmito občasnými záchvaty svědomí nebo zbabilosti, jestli v tom byl nějaký rozdíl, tady, kde muži byli muži v krásném světě megasmrťového odstrašení. 16. A ach bože, tohle je opravdu brilantní. Zapomenout na tu poznámku se stříkáním radioaktivní barvy po bráně skrz kytku v knoflíkové dírce. Toto je triumf britské vynalézavosti, tedy rozsypat barvu nebo jakýkoliv starý radioaktivní prášek, krásné neškodné uranové soli, na štěrk cestičky vedoucí k policejnímu klubu. Všichni do toho během oběda šlápnou svými obrovskými botami číslo 48 a naberou dost radioaktivity, aby všechny detektory spustili řev stát zloděj, kdykoliv se chlupatej dostane blízko. Vyšší spravedlnost, řeknu vám. Do hodiny po obědě budou muset vypnout celý systém a pak Tappen, maskovaný mstitel, udeří rychleji než útočící mezikontinentální střela. Koupal se v záři, kterou kdysi pocítili Einstein, Newton, Galileo nebo Bůh kolem pátého dne, než udělal svou velkou chybu. S detektory mrtvými jako zápis z minulé schůze PSPVNVV se mohou zbláznit a spáchat pitvu na všem, co pojede ven, ale Tappenovo auto pojede dovnitř. Aby trochu ulevil svému nadšení, otevřel dveře skříně, na nichž byl připevněn nadstiutrhační obrázek doktor Alistaira Stavertona, pokrytý, jak se zdálo, uhry. Šipky vyndal ze šuplíku a zasáhl jednou lícní kost a jednou podbradek číslo 3, celkem 5 bodů, a pak skóroval za 50 bodů oslnivou trefou do pravé nosní dírky. Ledabilé zaklepání, které se ozvalo za ním, zrychlilo jeho pohyb směrem ke skříni, již díky dlouhé praxi s Fortminem, zabouchl dřív, než se otočil k dalšímu vstupujícímu obstarožnímu poslíčkovi, jehož pomačkaný obličej navozoval představu střední fáze známého umění zmenšování lebky. Aha, starý šourek, svraštělý sluha, poznamenal si pro sebe a došel si pro obálku, která byla zase zapečetěná a bílá a s adresou psanou na stroji. Velmi dlouho nad ní přemítal s nadšením někoho, komu byl udělen nejvznešenější řád černého puntíku. Případně, kancelář ředitele 1. července, 14.00, pan R. Tappen SVP, nukleární operace, je tímto až do odvolání zbaven svých povinností při zachování plného platu. Toto opatření platí od pátku 2. července. Vstup do Jevůl jest mu pozastaven ve stejném termínu. Pán T. Sir Leopold Blaney, ředitel kopie podle rozdělovníku. Tappen zasténal. Konec. Zbývá mu pouze 1 hodina pracovní doby, není čas na poslední chvíli uspořádat nějaké automobilové závody a nemá žádné další pracovní dny až do vpe. Po chvíli naznal, že odsouzenec si zaslouží relativní klid a mír, když stoupá po 13 stupních, a tak se po špičkách odplížil do Fortminovy kanceláře a ukradl identickou obálku přidělenou podle rozdělovníku. Cestou zpátky vrazil do Pella, jenž mu řekl, že vypadá jako, smrt. Tappen zamumlal cosi o rodinných problémech a Pell zakvokal pochopením a svěřil mu světobornou novinu, že on má potíže s ústředním, topením. Přitom vypadal podivně provinile, ale Tappen teď neměl pochopení pro žádnou vinu kromě té své. Ach, Roy, to si neměl dělat, řekla Carol z kanceláře 334, když jí zatelefonoval. Hlas jí kolísal mezi povinným soucitem a vděčností za nové šťavnaté klepy. I když teď už ti to vlastně může být jedno, když odcházíš jinam, ale já slyšela, že ředitel nemá nic proti tobě, byli to ti skrbličtí politici, co na něj naléhali, však víš, starý Sir Leo by neublížil ani mouše. Jaký politici? Tappen si představil, jak vrchní lovčí tluče žezlem na vrata parlamentu, aby předložil královské přání, že Tappen musí přijít o krk. Největší konspirační teorie dějin, jeli v tom všichni kromě něj, ředitel měl z kšeftů s registračkami soukromý vrtulník a vinný sklep, ruka každého muže se zvedá proti Tappenovi za jeho odvážné proniknutí do obchodu s armádními přebytky v Bogleji proklatě, vše vyzradí špičkovému novináři Holmesovi, tedy pokud ho už fašističtí utlačovatelé z vojenské nevyzvedné služby neuklidili na psychiatrickou kliniku. Ale to se přece vykládá po celém ústavu, Roji. Vypadá to, že na té výstavě byl kdosi, koho si strašně otrávil, protože si bigotní racionalista to prý řekl a urazil si vědecké pojednání, které na něj velmi zapůsobilo. Předpokládám, že si jen žertoval, ale s těmihle lidmi si musíš dávat pozor na každé slovo, že, Roji. Můj horoskop říká tento týden. Děkuji, Carol, pravil Tappen a neobyčejně opatrně a jemně položil sluchátko, už proto, že síla, s kterou s ním chtěl praštit, by nejen rozbila telefonní přístroj, ale také změnila jeho prsty na boloňskou omáčku. Neobyčejně opatrně a jemně prohledal 8 hromad na svém stole, než našel posvátný vědecký text, který hledal, a úmyslně chladně a pomalu vytrhl každou stránku experimentu s prostorem zvlášť, pak každou zmačkal a pohodil na zem, aby si uklízeči měli na co stěžovat. Politici. Nakonec hodil desky na okna jako umělohmotné létající talíře, okna se ku podivu nerozbila, a vykřikl s vnitřním přesvědčením, do prdele. Ze stropu spadlo deprimováno půl tuctu kousků barvy. Kdyby měl krabičku sirek, mohl dát na hromadu zmuchlané stránky a kopce počítačových sjetin a uložit se na ní jako na divan a v poslední ohnivé obětině, jak to nazývají Indové, vzít celý 334D s sebou a byla by to dobrá věc. Škoda, že ty sirky neměl a cítil takovou terminální apatii a naštvanost, že se nemohl odhodlat jít si je půjčit od Pella. Nakonec ho zoufalost situace přiměla uchýlit se k poslední, konečné možnosti každého státního zaměstnance, když nastane beznaděj a nic jiného nezbývá, začal prohlížet, pod nos došlo. Odpadková pošta počítače, odpadková pošta mikročipy, odpadková pošta pojišťovny. Návrh někoho z ukulele, poznámka, UKA rovnítko britská agentura pro atomovou energii, že by bylo dobré, kdyby Tappen všeho nechal a bez náhrady pomohl tomuto neschopnému s jeho prací. Výzkumné zprávy od dynamických kolegů, kteří neřeší základní otázky, na něž se jim nechce odpovídat. Pokrok vyžaduje odpovědi na zápis ze schůze pracovní skupiny pro úspory energie, kde stojí, že by bylo krásné, kdyby se vědci, na rozdíl od důležitých administrativních sil, během nadcházející zimy obešli bez takového přepichu, jako je topení, světlo, elektřina. Špatně čitelná zpráva ze zdravotního oddělení mu sděluje, že dostal nebezpečnou dávku záření. Odborářský leták. Moment. Přehlédl počítačem vytištěný papír ze zdravotního oddělení. Překročena dávka ozáření +++, dostavte se k léčení v budově zdravotního oddělení +++, z kapacitních důvodů je toto jediné upozornění, které dostanete +++, zkontrolujte si, zda je jméno vašeho nejbližšího příbuzného ve vaší složce v osobním oddělení +++, ale... Ale vždyť v laboratořích nebyl, ani nepamatuje, a už vůbec nebyl v červené nebo purpurové radiační zóně. Ale na druhé straně se dostal do blízkosti dvou objektů v zóně Rutland Gardens C33. Ale na třetí straně, určitě ne tak blízko a ne dost často. Když o tom tak přemýšlel, tak na něm žádné testy v poslední době nedělali, tak jak. Ale ano, vzorky moči minulý pátek. Cítil, jak po něm stékají velké kapky potu, možná příznak. Ale. Najednou pot zase uschl. Najednou si vzpomněl, byla to Pellova whisky, kterou nalil do láhve na vzorky. Několik tuctů symptomů smrtelné fáze choroby z ozáření, jež nad ním poletovali a nakrucovali si kníry, odlétali s výkřiky, opět se nepovedlo. V okamžiku, kdy tato paměťová bublina vyvzlínala na povrch, Tappen si vzdychl a opět se na něm usadila obvyklá váha beznaděje. Lepší beznaděj, kterou znáte, než beznaděj, kterou neznáte. To prostě znamenalo, že Roger Pell nechal svou whisky vedle silného zdroje neutronů nebo něčeho podobného. Tím ji aktivoval na úroveň, jež pravděpodobně neublíží ani trochu zdravému streptokokovi, ale která je určitě vyšší, než se předpokládá u odpadu ze zdravého vědeckého pracovníka. Chvíli se rozvaloval v zachmuřeném uspokojení, brilantní a nehybný jako nějaký high-tech Nero Wolfe. Až na to. Pell byl teoretik, který navrhoval experimenty, ale nikdy, nikdy se nepřiblížil k hardware. Na podlaze jeho kanceláře se nepovalovaly žádné neutrony. Nebylo vůbec možné, aby se domácí whisky dostala do takového stavu, pokud, samozřejmě, ale to je blbost. Tappen se na židli posadil vzpříma, jako by ho najednou celého pozinkovali. Zdálo se, že v jeho mozku probíhá to nejpodivnější a nejbizarnější cvakání a bzučení v mozku, jemuž chtěl dopřát co nejvíc zdravého odpočinku, ale který se zřejmě utrhl ze řetězu a nekontrolované vyrazil vpřed. Pell. Pellova whisky. Ústřední topení, kvůli němuž měl Pell pocit viny. Meče a radlice. Úkazy v Pellově zahradě jako obláčky kouře a ten člověk sám o sobě. Jeho diskrétní módní přehlídky, kdy pochodoval s a do domu v žabí masce. Pellův podzemní kryt, jak vhodné místo pro kvašení domácího vína, které pak znásilním a je z něj whisky, na niž v Brazílii jezdí auta. Pellova neochota předvést svůj pověstný kryt. Pellova radiační fobie tam i onde, všude v domě a na zahradě, opírající se o zábavné radiační detektory. Dokonce, když o tom teď přemýšlel, Levelinova poznámka o tom, co lidi dělají ze svých protiatomových krytů, když už je jednou postaví, Pellův dům byl vždy teplý a vlhký. Krucinál, řekl Tappen a pomaloučku vydechl. Z hlubin jeho nitra začaly stoupat zářící vlny obzvláštní samolibosti. Nero Wolfe by teď jen zničeně seděl na svém tlustém zadku. Lord Peter Wimsey by s křikem prchal při prvním pohledu na doma připravený odstraňovač starých nátěrů. Šedé buňky Poirotovi by sebou marně škubaly. Paradoxy otce Brovna by splaskly a Applebyho učenost by se zhroutila na tom, co pozdější generace nazvou problém Fizikova druháku. Pouze Roy Tappen, temperamentní soukromý vyšetřovatel, měl dost vědomostí, aby problém rozlouskl. No, Roy Tappen a asi tisíc dalších jen věvůl. Když pronikl k podstatě věci, uviděl náhle v zářivém novém světle odpověď i na Tappenovy domácí problémy, třeba že v odporně pokroucené formě, o níž by ještě minulý týden vůbec neuvažoval. Každá síla korumpuje. A nukleární síla korumpuje absolutně, zacitoval si pro sebe z pamfletu v Pellově stylu. Pár telefonních hovorů, které byly asi jeho poslední, účtované z rozpočtu nukleární obrany, směřovalo k realitnímu agentovi v Redbury, kde dělal dusno ohledně prodeje domu a, po brutálním souboji s informacemi o telefonních číslech, dalšímu v Milfordu, kde dělal dusno ohledně koupě domu. Zavolal Rossiterovi a tvrdě se dožadoval potvrzení o nehomosexualitě, než vypne obávaného Holmese. Ty seš pěknej malej zmetek, řekl Rossiter s nádechem jistého napjatého obdivu. Navštívil Levellina a rozloučil se, odkazují ti svůj stůl, své registračky, své počítačové sjetiny a své nedokončené výzkumné projekty, ty šťastný ďáble. Na Fortmainův stůl položil na stroji psanou poznámku obsahující mimo jiné i následující řádky, má náklonost k vám je neutuchající a když jsem dnes ráno pohlédl do vašich očí, troufl jsem si doufat, že ji budete opětovat. Ale běda, naše láska nemá naději. Sbohem. Konečně bouchl dveřmi od kanceláře s tak nadšenou prudkostí, že něco uvnitř spadlo a králíci pod podlahou se dali na úprk. Když nahlédl zpátky do místnosti, zjistil, že protější stěna, ta s oknem a hnilobou, se ladně položila ven na muchomůrkami zamořenou trávu Robinsonových vřesovišť. Věděl jsem, že se to jednou stane, pronesl nahlas, čímž v hrdlo lhal a rozhodnut dodržet předpisy do posledního puntíku, zamkl za sebou dveře kanceláře. Výsledek byl potěšujícím symbolem bezpečnosti na Robinsonových vřesovištích. A teď k domácím jednáním o šíření nukleárních zbraní, která, stejně jako charita a přelidnění, musí začínat doma.